ikinci necasatlığına delil gelen var. Yani üçüncü, dördüncü necasatlığına delil gelen var. El-mezi, el-mezyu vel-vedyu. Mezyu neme adamın şehvedi kalıp gıcınlarına geliyen bu. Adamın şehvedi kalanına, gıcınlarına bir damcacık neme ucu ölülüne. Sonra neme değil ya, el-mezyu değil ya. Ve adam siyenden sonra neme bir damca suukluk geliyor. Ona neme değil ya, el-vedyu değil ya. Şu da atlar necasat. Yani. Şu da atlar sen eginine değilse, egin başına değilse yumalı. Üstüne değilse yumalı. Şunun mu necasat dedi. Ve neme şu kimden çıksa ve nirene değilse şu tayının teyaretini bozuyor. Çıkan adamsının hem teyaretini bozuyor ve degen yerinin hem teyaretini bozuyor. Teyaret almalı oluyor. En açıkla ya. Emmel mezyu diye. Sonra açıklaşına terdin mezyu ile medine. Amerikan bir tane en ulu üniversitelerine istengem neme dinin açıklaşıyla açıklap verilmeye. Medine medine. Fehuve ma'un ebiyaz diye. Aksu, renk ak, suukluk, rakikun leziç. Ödem neme koyu değil. Koyu değil de su şeppeşik. Ödem leziç şeppeşik oluyor. Kileyi var ya alak oluyor. Öyle ak olmalı renki, ödem suukluk olmalı, koyu olmalı. Ödem neme rakik dedi, koyu değilliydi. Leziç dedi, neme şeppeşik. Ak bir neme koyu değil, bir şeppeşik, bir kıdamca. Çıkayan vatı yahrucu inde şehveti. Adamın şehveti kalanına, gıcınanına geliyor. La bir şehvetin, şehvet bilen bile gelene. Şehvetin kalanına geliyor. Şehvet bilen bile çıkana. Ve la bir defkinniye. Ve neme batlam çıkana. Ama şehvet bilen bile çıkanına ödem batlı çıktı. Bu neme yem döl oluyor. Ve la defkinniye. Yani bu neme ucu ölünüye bollu. Adam gıcınıp şehveti kalanına bir suukluk geliyor. Ucu ölünüye bollu. Aksu neme boyu değil şeppeşik. Neme diye, inde şehve, adamın şehvedi kalanına geliyor. La bi şehvetin ve la defkin, yani neme, güçlü gelene, zındırılıp, defkinli diyen zındırılıp gelene. Ve la yakubuhu futur, ödem neme, kesilip kesilip gelene. Bir gelli bollu kesiliyor. Gelenden sonra yine geler deyip neme, karışlana. Bir geliye bollu sonra mutoruyor. Ama adamın dölü neme, zındırılıp çıkıyor, kesilip, yine zındırılıp, kesilip, yine zındırılıp çıkıyor. Şuna zındırılıp, zındırılıp neme, kesilip kesilip geliyor. Ol adamın dölü. Emma neme mezyu on alıp del. Bir geliyor bir ucu önlüğüne bollu. İrinden neme ol zındırılıp çıkanak, irinden kesilip yine iri gelene. Ve rubbama la yuhassu bi hurucihi ve kâh halatlarda köpe adam neme çıkandan bilene. Çıkandan bilip bulunuk. Neme şimdi bir neme ucun önlüğüne su. İnne bu zat dine erkekte ve liyem ayağla ve yekunu zâlike lir raculi vel mahati diye. Ayağla erkekte de bolulu. Ayağlı toparından, erkek toparından neme biri kızın tanama ikisine de var ya. Bu açıklama nereden aldık? Nevevi'den aldık. İmam Müslim'in neme sahih Müslim'i şerh ettiyen İmam Nevevi'nin açıklayan açıklaması. Tayyip. İnne şu zat necafet mi? Ve huve necisun. Necafet eken. Son uçuyum neme ve lihada emaran nebisin bi gasli zekeri minhu. Son için peygamberimiz neme necafet bulan için neme şu avratını yumakluğu buyurdu. Neme şu zat çıkanına neme etmeli ya Resulullah dilenine avratını yu dedi. Delili neme hadisten An Ali'in radıyallahu anh'ın dört çağrıdan dördüncü peygamberimizin hem ha, doğan oğlan insi hem giyavusi. Neyme diye kuntu raculen mezzâ. Yani şu mezzî değil yani adım kâni gelirdi. Yani şehvedi güçlükü. Sala kızınsa şu suğeler dururken. Mezzâ enni de şu sigatıl mübalağa yani öte geçmek. Öte kâni gelmeklik neyme. Sigatına siga mübalağa değil. Kuntu raculen mezzâ. Şeyle bir mezzîm kök geliyen adamdı diye. Ve kuntu estahi en es'ele nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Özümem gönümel barıp Resulallah'dan sonra mokluğa estahi. Neyme utanırdım diye. Barıp gönümel peygamberimizden sonra bilmezdim diye utanırdım. Bunu utan mokluğa iteren zat neyme diye. Le mekan ibnetihi. Yani gıydı men heleyi olan için ya. Gıydı menin heleyim de diye. Şunun mu? Ne barıp utan mokluğun kaynatası oluyor. Barıp neyme şu zatları sonra mokluğa utanırdım da neyme ettim diye. Fe emartul miqdada. Binil Esvedi diye. Miqdat diyen sahabanı uğrattım diye gayret et gitti sonra. Bir adam da köp medisi gelse nem etmeli. Fese'elehu. Ay dışıyarak neyme Miqdat radıyallahu anhum gitti de sonra ya. Şuna peygamber neyme de yagsilu zekarahu. Yani uğratını yusun diye. Ve yetevazza ve neyme. Ön tereti bağlı olsa tereten bozulyanır diye. Tereten alsın diye neyme alı koca koydu. Düşündün mü? Yani neyme zekarını yusulluğunu burada da düşünmeli. Adam siyenine Dinga uşağaşını yusa süpürse bolya. Ma meri çıkana dinga ucun yumakluk bolana. Dolu yumurtkalık lan ulan bile yumalı. Şunun dolu şu zekarın neyme hemme ağzaların yumalı. Bunu neyme İbn-i Uthaymin rahimahullah neyme bize faide veriyor. Dolu yumalı. Lakin adam şehvedi kalanına, kızınlarına kızıya adam. Şunu da neyme bu şu soğukluk geliyor. Şunun. Ondan adam neyme hemme yerin yuvanına, şu yumurtkalık adına neyme soğuk su yuvanına neyme soğuya. köşeşe sırtuğun ama yine gelip durmasızlığına ama sebep oluyor. Şanşı neme dine ucun yumallarla doğalı yumallı. Tayyip. Ve emmel vediyu imni vedi neme fehuve ma'un ebiyaz. Onun renki neme ağ suukluk eken. Su değilse akıbiyeten su koyduğunu getirmeyen suukluk diyecek oluyor. Şunun mu? Suukluk yani bok neme katı zat. Ya onun alıp derle bu suukluk diye. Ma'un ebiyaz bir ağ suukluk yöne sekhin. Mezin tersine yöne neme koyu su diye. Ama yöne bu koyu su geliyen yerine yerde yahrucu ba'del bevli. Sidikten son geliyor. Sidikten son. Yani sidik diyen vardı neyme necaset kapalat. Bunun necaset yönü neyme bu sidikin iyidini itekle bağır sidiki çıkarıyor. Bunun neyme bir koyu su. Şuna neyme uvedi değil ya. Bu neyme hükmü necaset. Bunun neyme necaset. Delili neyme necasetlerine. An İbni Abbasin. İbni Abbas radıyallahu anhu rivayet etti. İbni Abbas'ın adı neyme? Abdullah. Abdullah. Ölüm peygamberimizin bulur neyme? Doğun oğlun insi. Ölüm iki yedek neyme? Cevrail görün sahaba. İki yedek Cevrail görün sahaba. Ve ölüm Resulullah'ın neyme? Alkışını, yağışı doğasında müyesser olan adam. Peygamberimiz neyme? Şunun hakkında diye. Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu te'vil diye. Neyme ey Allah'ım buna din ilmini ver ve neyme Kur'an'ın tefsirini verdik. Dilek eden şuna. Hakikaten İbn Abbas'ın son lakamı neyme oldu? Turcümanül Kur'an deyip neyme lakamı oldu. Türk neyme? Kur'an'ın tercüme etti yani. Kur'an'ı tercüme etti, tefsirçi neyme deyip ad kaldı. Bu neyme diye kaldı. Emmel meniyyü, emmel meniyyü vel vediyyü vel meziyyü diye. Üçüsünün adına ait. Meni vardır diye. Meni adamın dölü. El vediyyü sidikten geliyen necasattı. Vel meziyyü neyme? Döllünün geliyen necasattı. Şunun hemmesi neyme diye? Emmel meniyyü inni meni diye. Yani adamın dölü diye. فَهُوَ الَّذ۪ي اَلْنَامَ مِنْهُ الْغُسُلُ diye. Ol gelse gusul almakla vacib et diyenler diye. Yani menin gelse, dölün gelse neyme? Cinsi katlaşık et. Ya düş gör, gusul bol. Şu geldi mi diye, dine teharet bolun ok diye. Yokman gusul almalı diye. وَاَمَّا الْوَدْيُ وَالْمَذْيُ اَمَّا وَد۪ي gelse, sidikten sonra kusukluk gelse. Ya da döllünün kusukluk gelse. فَقَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكَ اَوْ مَذَاكِرَكَ Yani avratlığınızı yuğun diye. Ve onun gelenlik için gusul almak hükmanlardır. Dine tevazza uzu ekelis salat. Dine teharet alsan bol yanlar. Teharet alsan bol yanlar diyen sözünüm neyme? Namada teharet alışın yalak algın. Yani aslında teharet almak dil tadı neyme dedik manisi? Umum arasılanmak. Şunun şu neyme şu kaydetti? Namada teharet alışın yalak algıydı. Birden bir düşünemezsin. Yani umum şu taylanı yuysan neyme bol yanlar. Ön teharetinden bolsa bozuyan neler öydük fikir etmesin diye. Namazından bozuyanlar sonra yine yedil namazı teharet alışın alıp yine teharet algın diye.